Tysolewitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O tym, że Polska będzie pomagać innym w walce z pandemią, mówił podczas szczytu do spraw COVID-19 prezydent Andrzej Duda. Duży wzrost zakażeń koronawirusem w ciągu minionej doby, zarejestrowano prawie 1000 nowych przypadków, zmarło 14 osób. Dwie anteny Polskiego Radia w czołówce najbardziej opiniotwórczych nadawców radiowych. Polska będzie wspierać społeczność międzynarodową w walce z koronawirusem. Mówił o tym podczas zorganizowanego przez Biały Dom wirtualnego szczytu Global COVID-19 Summit prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że na poziomie europejskim polskie władze aktywnie angażują się w dostosowywanie polityki Unii Europejskiej do wyzwań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. W tym duchu w liście do prezydentów i szefów państw Unii z kwietnia ubiegłego roku zaproponowałem kroki na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej, plan reakcji Europy na pandemię. Dodatkowo, pozostając solidarni z naszymi wschodnimi sąsiadami, dążymy do objęcia roli koordynatora pomocy unijnej dla krajów Partnerstwa Wschodniego. W ramach Grupy Wyszehradzkiej udzielamy wsparcia w walce z COVID-19 władzom i ludności Libii. Prezydent Andrzej Duda mówił też o polskim zaangażowaniu w globalny mechanizm szczepień i podkreślił, że pomagamy również na własną rękę. Polska dostarczyła już ponad 6 milionów szczepionek do Hiszpanii, Australii, Portugalii, Norwegii, Wietnamu oraz na Ukrainę. Rośnie liczba zakażeń COVID-19. W ciągu minionej doby zarejestrowano 974 nowe zakażenia. Zmarło 14 osób. W Lublinie w kolejnych szpitalach zwiększana jest liczba łóżek dla chorych na COVID-19. Po 3-miesięcznej przerwie dziś pierwszy pacjent trafił do szpitala tymczasowego, mówi rzeczniczka szpitala Anna Guzowska. Przypomnę, że szpital tymczasowy powstał pod koniec grudnia i do czerwca przyjął łącznie blisko 500 pacjentów. Następnie po poprawie sytuacji epidemiologicznej przez 3 miesiące tych przyjęć nie było. Niestety teraz miejsca na oddziałach zakaźnych zapełniają się bardzo szybko, sytuacja się pogarsza. W województwie lubelskim było dziś 145 zakażeń, to drugi wynik w kraju po Mazowszu. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędziemu Izby Karnej Sądu Najwyższego Markowi Pietruszyńskiemu. Rzecznik Izby Piotr Falkowski wyjaśnia, że chodzi o podejrzenie nieumyślnego niedopełnienia obowiązków przez sędziego, na skutek czego jedna osoba została bezprawnie pozbawiona wolności. Pan sędzia wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania wyroku, na podstawie którego skazany odbył karę pozbawienia wolności. Jednak to postanowienie pana sędziego nie zostało wykonane. Jak się okazuje, przyczyniły się do tego także działania samego sędziego, który nie zarządził dokonania sprawdzenia, czy ten skazany jest na wolności, czy orzeczona kara nie została już wykonana, czy nie rozpoczęto jej wykonywania. Dzisiejsze orzeczenie jest nieprawomocne, zapadło na posiedzeniu niejawnym. Dwie anteny Polskiego Radia, program pierwszy oraz Polskie Radio 24 znalazły się na podium wśród najbardziej opiniotwórczych nadawców radiowych. Według raportu Instytutu Monitorowania Mediów podsumowującego sierpień, program pierwszy Polskiego Radia awansował z trzeciego na drugie miejsce i miał największą cytowalność spośród wszystkich anten Polskiego Radia. Na program pierwszy powoływano się w innych mediach 1155 razy, na Polskie Radio 24 944 razy. Polskie Radio z nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2021. Kapituła przyznała Feniksa Specjalnego Agencji Muzycznej i Archiwum Polskiego Radia w kategorii Multimedia za 3 wydawnictwa. 1920 – Bitwa, która ocaliła Europę, prezydent RP Lech Kaczyński – Świadectwo i Smoleńsk – Ostatnia misja pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010 roku. Nagroda specjalna dla wydawnictw Polskiego Radia nie jest przypadkowa, podkreśla prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich ksiądz Roman Szpakowski. Wydanie dzieł monumentalnych. Jury wskazała na wydawnictwa, które dotyczą ważnych wydarzeń w historii naszego kraju, Bitwy Warszawskiej, Katastrofy Smoleńskiej i postaci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To są chyba szczególne sytuacje historyczne, które bardzo nam wszystkim Polakom leżą na sercu. To wielka radość i wielka duma, mówiła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Trzeba zaznaczyć, że to są wydawnictwa, malarstwa ikonograficzno-fonograficzne. I to wymagało ogromnej pracy. To jest forma i treść, gratuluję. Mówił biskup Marian Florczyk, członek Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Już te tytuły książki i postacie, które zostały przywołane, społeczeństwo dzisiaj potrzebuje bohaterów. Inaczej byśmy może powiedzieli autorytetów. Nagrodzone albumy dostępne są m.in. w internecie i na targach wydawców katolickich. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału tenisowego turnieju ATP we francuskim Metz. Rozstawiony z jedynką wrocławianin wygrał w meczu drugiej rundy swoim pierwszym w zawodach z reprezentantem gospodarzy Lukasem Pujem. To było szybkie zwycięstwo 6-2 i 6-3. W ćwierćfinale Hubert zmierzy się ze słynnym Brytyjczykiem Andym Murrayem. Ten mecz w hali w Metz jutro. A teraz wracamy do minionej soboty, choć w zasadzie do wtorku, bo zaczął w sobotę, skończył we wtorek, a dziś po raz pierwszy o tym opowiedział. Robert Karaś pobił triatlonowy rekord świata na dystansie pięciokrotnego Ironmana. Dokładny dystans? 19 km pływania, 900 km na rowerze i 211 km biegu. Wręcz niewyobrażalne, a Robertowi Karasiowi ukończenie zawodów zajęło niecałe 68 godzin. Poprzedni rekord świata pobił o ponad 4 godziny. To bez wątpienia wielki wysiłek, ale dziś Robert jest już wypoczęty, o czym opowiedział podczas wirtualnego spotkania z mediami i kibicami na kanale Olimp Sport Nutrition. Dobrze się ogólnie czuję, nie mam zakwasów. Mentalnie też się dobrze czuję, zazwyczaj po takich trudnych zawodach mam na chwilę dosyć triatlonu, sportu, a teraz tak nie mam. Mam dodatkową taką motywację. Chcę jak najszybciej wrócić, dalej trenować. Także fizycznie, mentalnie jest ok. Jedynie problem mam właśnie z kostkami, ze stopami, to jest jeszcze opuchnięte. Muszę to prześwietlić i zobaczyć, co tam dolega, a jakby powyżej kostki całe ciało wszystko gra. Zawody odbyły się w Meksyku na dużej wysokości i przy dużej wilgotności powietrza, a dodatkowo pogoda płatała figle triatlonistom. Przerażające były warunki, wysokość, grat na przykład, czy ulewy, których nawet na oczy takich nie widziałem. To już nawet nie jest walka dystansem, tylko to były jakby tortury. Był taki grat, który jak walił w głowę, to nie możesz się skupić na tempie czy na samym wyścigu, tylko myślisz o tym, jak się uchronić, jak nie oberwać, jak przetrwać. Jakby trudne zawody, no. Bardzo dużo przeszkód i bardzo trudne zawody. Te warunki pokrzyżowały plany Roberta Karasia o pokonaniu dystansu w czasie poniżej 60 godzin, ale chyba ostatniego słowa jeszcze nie powiedział. A jeśli zechce trenować w Dusznikach Zdroju, to będzie miał tam niedługo dobre warunki. W tej miejscowości powstanie centralny ośrodek sportu, między innymi z pełnowymiarowym basenem i torem bobslejowo-saneczkowym. Całość inwestycji ma kosztować ponad 500 000 zł, a zapowiedział ją dziś minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. A więcej sportu w Trójce w serwisie po 21. Wieczór i noc pochmurne i deszczowe, na wybrzeżu także burze i wszędzie silny wiatr osiągający w Sudetach do 110 km na godzinę. Nad ranem od 7 do 12 stopni, jutro od 12 na wschodzie do 15 w centrum i 17 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? Jak to gdzie? W lodówce! Takiej dużej, nowej, którą kupimy w Media Expert i przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. No. RRSO 0%. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutina C Max D3 jest niezastąpiona. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Świętuj z nami Dni Bohatera Domu. 3 tygodnie pełne promocji i niespodzianek. A z tej okazji zapraszamy na kiermasz roślin domowych. Paprocie, skrzydło kwiaty, dracena, jukka, monstera i wiele innych. Za 10, 30 i 50 zł. Dni Bohatera Domu tylko w sklepach i na leroy-merlin.pl. Zapraszamy. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw i owoców? W Lidlu znajdziesz na to sposób. Kupuj w Lidlu, zbieraj pieczątki i odbierz maskotkę z kolekcji Disneya dla dziecka za 1 grosz. Korzystaj z okazji na ryneczku Lidla, bo warzywa i owoce mają supermoce. Winogrona jasne bezpestkowe luzem 61% taniej, 4,99 za kilogram. A tylko z aplikacją Lidl Plus polskie pomidory malinowe 51% taniej, 3,89 za kilogram. Disney. Jeszcze więcej zabawy. Informacja o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Jest 10 minut po godzinie 19, a w tonacji Trójki witają dzisiaj Państwa realizująca audycję Elżbieta Różycka oraz mówiący te słowa Michał Kirmuć. I zaczynamy. Przywitał nas dzisiaj fragmencik ścieżki dźwiękowej pewnego serialu, który zagościł na antenie telewizji pod koniec lat 80. No i przez chwilę z nami był w Labiryncie, serial Pawła Karpińskiego. No to serial, który być może nie jest tak kultowy jak chociażby 40-latek czy 07 Zgłoś się, ale dla pokolenia 40+, no myślę, że wywołuje duży sentyment. Nie dalej jak kilka tygodni temu żaliłem się tutaj Państwu, że gdzieś ta muzyka z tego serialu przepadła, została zapomniana, że utwór, który zaśpiewał Grzegorz Markowski, też nie został wydany. No i proszę, okazuje się, że kilka tygodni później płyta ze ścieżką dźwiękową do serialu W Labiryncie dotarła w moje ręce. Bardzo miło, bardzo mnie to cieszy. Muzyka Krzysztofa Marca, muzyka znanego zespołu ZO, a także brata Andrzeja Marca, znanego promotora koncertów. Teraz jest w całości na płycie, no i jest też głos Grzegorza Markowskiego, a dzisiaj, ponieważ Grzegorz świętuje swoje 68. urodziny, więc z tej okazji także usłyszeliśmy jego głos i jeśli czas nam pozwoli, to jeszcze dzisiaj do tej muzyki wrócimy. Ale teraz wczoraj świętowaliśmy 40-lecie wydania pierwszego albumu w latach 80. grupy King Crimson. To teraz coś z tej płyty, ale w wersji obecnego perkusisty zespołu i jego małżonki, czyli The Master Lotus. Talk, talk, talk. Confrontation, contradiction, criticism. It's only talk, cheap talk. Talk, utwór, który oryginalnie pojawił się w 1981 roku, dokładnie 22 września, na płycie Dyscyplin grupy King Crimson, powracającej wtedy po 7 latach milczenia w nowym składzie, w nowym wcieleniu i z nową muzyką. Ale to, co ukazało się kilka miesięcy temu, czyli album zespołu The Mastellotto, w którym występuje Pat Mastellotto i jego żona Debra, no oraz różni zaproszeni muzycy, no to tak piękne dźwięki, tak piękne interpretacje tych utworów. Ja wiem, że gdy ta płyta się ukazała, dosyć regularnie Państwu prezentowałem jej fragmenty, ale myślę, że trochę o niej zapomnieliśmy. A to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych płyt ostatnich miesięcy. No dobrze, przechodzimy teraz do nowości. Kilka chwil temu Roger Taylor, perkusista grupy Queen, w oczekiwaniu na jego kolejny solowy album, który ukaże się za tydzień, zaprezentował nam kolejny, nowy utwór. No to posłuchajmy razem. The Clapping Song. Drank wine, the monkey chewed tobacco on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked. They all went to heaven in a little old boat. Clap, clap. Clap, clap. Clap. My mother told me if I was good that she would buy me a rubber doll. My auntie told her I kissed a soldier. Now she won't buy me a rubber dolly. Clap, clap. Clap your hands and prepare to pat. Pat. Take your right arm. Clap. Put your partner's right palm with your right palm. Clap. Clap. she sang this little song. My mother told me if I was good, that she would find me a loving darling. My auntie told me I kissed a soldier, now she won't buy me a loving darling. Hey, 369, the goose train by, the monkey chewed tobacco on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven on a little road broke. Clap, pat, clap your hands and prepare to pat. The Clapping Song, Roger Taylor, perkusista grupy Queen, za tydzień, dokładnie 1 października, wyda swój kolejny solowy album Outsider, no a potem trasa koncertowa. Niestety tylko i wyłącznie na Wyspach Brytyjskich, ale mam nadzieję, że Roger Taylor, zwłaszcza że dawno nie grał solowych koncertów, no skusi się, by jednak wyjechać poza wyspy. Byłoby miło go zobaczyć także tutaj, nad Wisłą, ale na razie żadnych takich informacji nie mam, więc nie będę tutaj roztaczał złudnych nadziei. Zobaczymy, co się wydarzy. A skoro pojawił się jeden z muzyków grupy Queen, no to teraz pora na drugiego. Niedawno ukazała się nowa edycja albumu Back to the Light, poszerzona o różne bonusy, singli i z różnych innych nagrań, różne nagrania, które oryginalnie zostały pominięte na płycie, ale gdzieś tam rozsiane na innych wydawnictwach. Teraz zostały zebrane razem. Album Back to the Light pojawił się ponownie na półkach sklepowych, ale no właśnie jestem ciekawy, czy Państwo widzieli już nowy teledysk. Nowy teledysk do piosenki tytułowej Back to the Light z podtytułem The Time Traveler. Bo to takie piękne spojrzenie na całą solową twórczość Briana Maya. We will rock you, rock you, rock. Back to the Light, utwór tytułowy z płyty, właściwie z pierwszej solowej płyty Briana Maya, która ukazała się kilka miesięcy po śmierci Freddiego Mercury'ego w 1992 roku. Wydawało się wtedy, że to koniec działalności grupy Queen, no ale jak wiadomo, dzisiaj Brian May i Roger Taylor stoją za różnymi działaniami sygnowanymi nazwą Queen. W przyszłym roku nie tylko koncerty w tym roku nie tylko koncerty solowe Rogera Taylora, ale w przyszłym kolejna trasa z Adamem Lambertem. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To jest program Trzeci Polskiego Radia, audycja w tonacji trójki. Lubię, jak przychodzę na spotkanie z Państwem, zerkam do maili i znajduję tam taką perełkę. To nowość od zespołu Obrazki. Ourselves i obrazki. Prawda, że piękne dźwięki? No, jedyne zastrzeżenie, jakie mam do tej kompozycji, to to, że brakuje mi głosu Moniki. Ale polecam Państwu także obrazek, który jest w sieci, któremu towarzyszy ta muzyka, poruszający, piękny. Warto zwrócić na niego uwagę, warto też wracać do muzyki grupy Obrazki. No i skoro nie było głosu Moniki, no to ja pozwolę sobie teraz sięgnąć po jeszcze jeden utwór tego zespołu. To będzie fragmencik tego naszego niedawnego koncertu tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja już sięgałem po ten fragment, ale on jest tak piękny, że pozwolę sobie zrobić to jeszcze raz. To było zakończenie koncertu. Bis. Ostatni. Najbardziej ciemny świt. Spinam się po podłodze myśli na palcach. Ich twarze wstają naiwnie, doganiają pozorne instrukcje słów bezdźwięcznych. Słyszę, jak dotyk smaka leczy duszę bardziej. Więcej gorzkich pytań, gdzie ten czas? Ktoś ukrył go za nas, poza nas. Najbardziej ciemny świt, nie zliczaj swoich ran, moich. Chcę słyszeć jeszcze raz. Najbardziej ciemny świt, nie zliczaj swoich ran, moich wad. Cały czas chcę słyszeć jeszcze raz. Pytam, gdzie ten gorzki czas? Ktoś ukrył go za nas, poza nas. Najbardziej ciemny świt, nie zliczaj swoich ran, moich wad. Cały czas chcę słyszeć jeszcze raz. Głośno gra. cisza głośno gra. Najbardziej ciemny świt i grupa... Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że byliście. I grupa Obrazki. My też dziękujemy, że byliście z nami. To wersja wyproszona przez ludzi zgromadzonych w studiu koncertowym Trójki, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Po raz drugi zagrany. Na zakończenie. No i chyba jeden z tych momentów tego koncertu, który pozostanie z nami już na zawsze w pamięci. A ja tylko dodam Państwu, że ostatnio doszły mnie słuchy z obozu grupy Obrazki, że szykują coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. No i jak tylko będę mógł podzielić się i tą informacją, i tymi dźwiękami, natychmiast to zrobię. Pozostaniemy przy polskiej muzyce. Wprawdzie to śpiewa Artur Rojek, ale utwór znany od lat. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie za mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś Uważa wciąż, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Artur Rojek. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Kiedyś Skaldowie. No ale teraz taka bardzo uwspółcześniona i jakże piękna wersja, prawda? No dobrze. Przechodzimy znowu do muzyki spoza naszych granic. 7 lat czekaliśmy na nowe dźwięki od pana, który nazywa się Billy Idol. No w każdym razie tyle upłynęło do ukazania się bardzo udanej płyty Kings and Queens of the Underground. To był rok 2014. No i od tamtego czasu cisza aż do teraz. Pojawiła się epka The Roadside. Tylko 4 utwory, ale myślę, że na tyle interesujące, że chętnie dzisiaj przynajmniej jednym, ale w przyszłości podzielę się także pozostałymi. Baby, put your clothes back on. Try to be whole. You Rita Hayworth, Bitter Taste, You Don't Have to Kiss Me Like That i Baby Put Your Clothes Back On. To cztery utwory nowe, które dostaliśmy kilka dni temu właściwie od Billy'ego Idola, no i także Steve'a Stevensa, jego nieodłącznego partnera muzycznego, wspaniałego gitarzysty, którego niektórzy mogą też kojarzyć ze współpracy z Michaelem Jacksonem. A ja, ilekroć sięgam po twórczość Billy'ego Idola, przynajmniej od niedawna, od razu wracam wspomnieniami do pięknego koncertu, który ten artysta zagrał kilka lat temu w Dolinie Charlotte. Koncert, na który wybrałem się, przyznam, tak trochę przy okazji, no ale wróciłem stamtąd pod dużym wrażeniem. Lata mijają, a werwa ciągle ta sama. No i koncert złożony z samych przeboi. Piękne, piękne to było widowisko, piękny koncert. Jest do czego wracać. Tak jak i my. Wrócimy sobie teraz do tematu, który pojawił się na początku naszej audycji, no ale teraz już w tej wersji pełnej. Pędziny gdzieś na oślep wciąż, nie wiedząc, którą wybrać z dróg, bo w każdą z nich wdeptane są wczorajsze ślady naszych stóp. W labiryncie ludzkich spraw Krzysztof Marzec i oczywiście Grzegorz Markowski. Wtedy chwilowo poza perfektem, ale dzisiaj świętujący swoje 68 urodziny, więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Grzegorza. Rano w audycji Trójka Budzi słuchaliśmy takiej mniej znanej jego solowej twórczości. No to może na zakończenie jeszcze coś, co chyba wszyscy znają. Elżbieta Różycka, Michał Kidmuć. Pięknie Państwu dziękujemy, no i ja zachęcam do pozostania z nami, bo za chwilę konstelacja M. Taki mundur to jest bardzo piękna rzecz. Chciałbym go mieć. Jeden rozkaz mógłbym wydać chcieć na cały świat. I żywy stąd nie wyjdzie nikt. I żywy stąd nie wyjdzie nikt. I żywy stąd nie wyjdzie nikt. Możesz kąpać się w szyfonach, Bóg wie z kim i Bóg wie gdzie.